А зараз нас чакае працяг казкі Паўла Місько «Эрпіды на планеце Зямля». Старонкі кнігі прагучаць у выкананні артысткі Лікі Пташук. Чароўны куфэрык. Унізе за дрэвамі мільгалі жоўта-вішнёвыя трамваі, чуваць быў грукат колаў і часам званкі. Там паволі рухалася жоўта-сіняя міліцэйская машына з рупарам і крычала ў расцяжку тоўстым голасам. «Мінчані і госці сталіцы, будьце асцярожныя і пільныя, не пакідайце без нагляду дзяцей. А лепш за ўсё разыходзьцеся па дамах, сёння ноччу са звярынца ўцёк мядзведзь. Магчыма, што ён хаваецца ў раёне лесапарку, мішка лёгка ідзе на кантакт з людзьмі. Не паддавайцеся яго абаяльнасці. Звер можа быць вельмі небяспечным. Пры выяўленні мядзведзя адразу заяўляйце міліцыі або пошукавым групам таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Паўтараю. Мінчані і госці сталіцы, са звярынца ўцёк мядзведзь. Будьце асцярожныя і пільныя, не падыходзьце блізка да звера». Дарэмна, ой, дарэмна міліцыя такое аб'явіла. Шукала б паціху мядзведзя, каб і людзі не ведалі. У парку паднялася паніка. Маладыя мамы ледзь каляскі не паперакульвалі, уцякаючы. А хто хапаў дзяцей пад пахі, бег задыхаючыся, хто валачыў малых за ручаняты, і тыя ледзь па паветры не ляцелі, падкурчыўшы ногі. Ваня, павярнуўшы на дарожку ўслед за эрпідам, убачыў, што насустрач чым спалохана тупаціць, але больш на месцы, чым бяжыць, цыбатая дзяўчынка. У адной руцэ ў яе матляецца на доўгай почапцы сумачка, другой яна нервова патузвае за вяровачку. Гэтак бывае, калі вось такі нецярплівы выводзіць на прагулку сабачку, а той кідаецца да кожнага дрэва ці кусціка, хоча яго абнюхаць. Але ж у яе на павадку быў не сабачка, а эрпід, той самы эрпід 2. Акурат гэтакі, як эрпід 1, толькі жоўты. І не на гусеніцах ён каціў, правільна гаварылі дзяўчынкі, няўклюдна поўз на ўсіх чатырох, поўз на сваіх слабенькіх ручках і ножках і хістаўся, штосьці мармытаў ці стагнаў. «Варвар!» – пагрозліва рвануўся да яе Ваня. «Варварыха!» – не мог падабраць ён больш зняважлівага слова. Жучок падскочыў і з гарчаннем учапіўся ёю сукенку за тузаў. «Трррррр!» – адарваў кавалак. «Ой, адбарані! Ой, я маме скажу!» – енчыла Танька. «Хопіць, жучок!» – крыкнуў Ваня, і той неахвотна адбег у бок, аблізнуўся. «Ой, а што мне мама скажа?» – завяла дзяўчынка новую песню. Яна спрабавала прыкласці на месца вырваны кавалачак і ўсё прыгладжвала і прыгладжвала яго далонню. «Скажа, што дурніца!» Ваня сядзеў на кукішках каля жоўтага эрпіда, разматаў з яго шыі вяровачку. І гэта была не так проста. Вяровачка была моцная ад скакалкі, заехала ў шчыліну паміж галавою і тулавам, закленіла так, што бедны эрпід 2 не мог ні павярнуць галавы, ні пакруціць ёю. «Не цяміш нічога ў гэтай справе, дык і не лезь. Такую дарагую канструкцыю сапсавала, чужую!» Давялося Ваню і кіпці ў ход пускаць, і зубы, і цуркі. А потым знайшоў нейкі кавалачак дроту і ўсё-ткі дастаў з паза шчыліны ўсю растрэпаную вяроўку. Паставіў жоўтага на ногі, паляпаў па плячы. «Трымайся, брат!» і адступіў у бок, даючы месца эрпіду 1. І вось эрпіды ўжо стаяць тварам у твар, перамірваюцца лямпачкамі і маўчаць. Мабыць, такім спосабам перагаворваюцца паміж сабою. «А ты ідзі, мы цябе не трымаем», – сказаў Ваня дзяўчынцы. «Гэты робот наш, мы яго паўдня шукаем». Але Танька і з места не скранулася, толькі крыўдліва паціснула губы. «Падумаеш, механік знайшоўся». Адкуль мне было ведаць, што гэта за цацка? Я выйшла на двор, а ён сядзіць на клумбе, гаўкае. Думала, які сабака кветкі ломіць, схапіла дубец, а потым гляджу. Дзіва! Жалязяка з ручкамі і ножкамі і брэша па сабачы. Я тады з сабакам размаўляў, ён толькі што прабег. Раптам сказаў Арпід-2. Ой, Танька не паверыла сваім вушам, нават аглянулася па баках. А хто гэта гаворыць? Ага, дык я крычу, чый гэта? Чый гэта? Ніхто не адказвае. Вось я і павяла яго. Павяла, каб самую так вадзілі. Ён жа зусім не прыстасаваны хадзіць. Няхай бы ў бюро знаходак здала ці ў міліцыю, сказаў Ваня, ляпнуў сабе па лбе. Ой, здрэў, здала б, тады ўспамінай, як звалі. Гэта з Акадэміі навук электронныя робаты. Іх выпусцілі на самастойную разведку пад наглядам юных тэхнікаў. Пастукаў Ваня сябе ў грудзі і закашляўся. Столькі даводзіцца хлусіць, іншы раз на цэлы месяц гэтай хлусні хапіла б, а тут трэба выпаліць за некалькі гадзін. Во гэты можа гаварыць на ўсіх мовах. А гэты усіх жывёл і звяроў разумее, нават пра што дрэвы гавораць ведае. «Выдумляй больш», – недаверліва працягнула дзяўчынка. «Мяне Таня зваць, а цябе?» «Ведаю, а мяне Ваня. Арпід-1, дакладывай, што ўдалося даведацца». У Арпіда-2 энергіі засталося крыху больш, чым на зваротную дарогу, каб трохі той зусім перагарэў бы ад дарэмнага напружання. «Там ўжо пра ўсё ведаюць, я далажыў. Заданні яму амаль усе адмянілі». Пакуль Арпід-1 гаварыў гэта, Таня часта-часта патузвала галавою, нібы зганяла з носа муху, а вочы ад здзіўлення расплюшчвала ўсё шырэй і шырэй. Тым часам Арпід-2 выпусціў з-пад іспаду такія самыя гусеніцы, як і серабрысты, а ручкі і ножкі склаў і прытуліў да тулава. Загаварыў. «Гэтае нізкае дрэва куст з чырвонымі ягадамі стогне і задыхаецца. Яно не любіць вунь тое дрэва з шырокімі лістамі», – павярнуўся жоўты да ліпы. «Воўчы бэс не любіць ліпы?» Ваня быў вельмі ўражаны. «А па выгляду не пазнаеш і ягад вунь колькі! Каб гэты бэс не быў атручаны ліпаю, то ягад меў бы ў 5 разоў больш», – сказаў Арпід-2. «Ліпе ж таксама бэс не падабаецца, а лісце вунь якое лапушыстае і зялёнае, хоць і восень», – сказаў Ваня. «Не так, пах бэзу ліпе падабаецца, яна усміхаецца ад прыемнасці», – сказаў жоўты. «Любоў без узаемнасці», – падала голас Таня. «Такое бывае», – дадала яна аўтарытэтна. «Я прааналізаваў ужо стан навакольных дрэў. Многія, асабліва тыя, што з іголкамі трасуцца ў ліхаманцы, у іх павышаная тэмпература, яны задыхаюцца, але не так з-за суседзяў, як з-за кепскага саставу паветра». «Што задыхаюцца, то, мо, і праўда, заводы кругом. Вунь у сасны ўжо тырчыць замест вяршка нейкая сухая рагулька, і вунь, а вунь тая зусім сохла, усе шыпулькі абсыпаліся». Ваня пераводзіў позірк з дрэва на дрэва і раптам улавіў на нос вялікую дажджавую кроплю. «Палундра!» – закрычаў ён, як бывалы матрос. «Трэба хавацца, а то паржавееце!» «Мы не ржавеем», – у адзін голас сказалі арпіды, а серабрысты добавіў. «Навальніца для нас карысная, мы ловім з паветра электрычнасць, падзараджаемся». «А ты чаго тут кіснеш? Марш дадому!» – Ваня зноў накрычаў на Таньку. «Ванечка, ну можна я з вамі пабуду?» – жаласліва попрасіла Таня. «Тут так цікава, а дома пасадзіць гамы развучваць». «Эх!» – уздыхнуў Ваня і махнуў рукою. Не любіў ён дзяўчынак, а тым больш такіх, што мучаць арпідаў. «А дзе ж мой жучок? Хаця б не згубіўся! Эй, жучок!» Здалёк недзе за трамвайных ліній даляцеў ледь чутны голас жучка. Яго брэх быў падобны на яхканне, але не такой, як гоніць зайца, а больш хрыплая, нібы ускрыкі з перапуду. «Сабака-жучок гаворыць, што напаў на след вялікага звера. Ах, вялікі, просіць, каб ішлі да яго на дапамогу», – сказаў Арпід-2. Гэта мядзведь? Мішка? У адзін голас усклікнулі Ваня і Таня. Сабака-жучок гаворыць: «Вялікі, пахне гэтак сама, як насілкі ў звярынцы», дадаў Эрпід-2. «Пабеглі, хутчэй!» Ваня не ведаў, што зрабіць, каб эрпіды рухаліся хутчэй. «Што ты? Міліцыя сказала, каб да мядзведзя не падыходзілі, я цябе не пушчу!» закрычала Танька голасам гаспадыні ў хаце. «Мала кашы ела, ды я цябе і не заву, бяжы бараніць свае гамы!» «Інфармацыю не зразумеў», сказаў Эрпід-1. «Таня галодная!» Ён журчаў на выперадкі з Эрпідам-2, следам за Ванем, а той бег наперадзе, выглядаючы, дзе знайсці лепшы спуск на вуліцу. «Не пакідайце мяне адну! Я баюся!» бегла і Таня. «Сюды!» – знайшоў Ваня заасфальтаваны спуск дарожку і выставіў рукі, каб падтрымаць Эрпіда-1. А Эрпіда-2 падстрахавала Таня. А калі перабіраліся цераз рэйкі, дык Ваня нават трамваем сігналіў рукамі, каб прытармазілі, далі пераехаць Эрпідам. Па другі бок вуліцы лес яшчэ больш быў падобны на сапраўдны. Чалі чарговыя старонкі кнігі Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.